Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 września, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Filip Jarek. Tranzyt tak, import nie. Polska nie otworzy się na zboże z Ukrainy. Dobre, bo polskie. W tym roku pobijemy rekord eksportu produktów rolnych. Z tej reprezentacji można być dumnym. Nasi siatkarze są w półfinale Mistrzostw Europy. Polska nie pozwoli na import zboża z Ukrainy, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj rząd przyjął uchwałę, w której wezwał Komisję Europejską, aby przedłużyła zakaz importu zbóż z Ukrainy po 15 września. Jednocześnie zastrzegł, że w przeciwnym wypadku Polska samodzielnie wprowadzi taki zakaz na poziomie krajowym. Nad embargiem na import ukraińskiego zboża debatowano wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. O szczegółach Karol Surówka. Według Janusza Wojciechowskiego za przedłużeniem embarga przemawiają statystyki. W czasie obowiązywania ograniczeń Ukraina nie tylko nie zmniejszyła, ale zwiększyła eksport żywności. To główny argument za przedłużeniem tych tymczasowych rozwiązań, co ja silnie popieram. Za przedłużeniem embarga opowiedzieli się również polscy europosłowie z różnych opcji. Głos zabrali m.in. Beata Szydło z PiS, Andrzej Halicki z PO, Krzysztof Hetman z PSL-u i Marek Belka z Lewicy. Jeżeli Komisja Europejska nie przedłuży zakazu, zrobimy to jednostronnie. Dziś mamy rzeczywiście decyzję, która wymaga prawdy i jasnego stanowiska. Oni także chcą pomagać Ukrainie, ale nie ich kosztem i nie kosztem ich rodzin. Rozwiązań należy szukać w solidarnej współpracy z Unią i Ukrainą. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do Komisji Europejskiej. Karol Surówka, Polskie Radio. W tym roku eksport produktów rolnych będzie rekordowy. Według premiera Mateusza Morawieckiego to dowód na to, że polscy rolnicy i przetwórcy dają sobie świetnie radę na rynku europejskim. Będzie to prawdopodobnie ponad 50 miliardów euro. To jest niesamowity sukces polskiego rolnictwa i polskiego rolnika. Ale on jest możliwy wtedy, kiedy państwo polskie stoi po stronie rolników. Kiedy państwo polskie ma za nic wołania rolników o pomoc, to rolnik musi się borykać z najróżniejszymi problemami. My jesteśmy przy polskich rolnikach na dobre i na złe. W ubiegłym roku wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski wyniosła ponad 47,5 miliarda euro. Deklaracja Prawa i Sprawiedliwości w sprawie emerytur stażowych jest dla NSZZ Solidarność bardzo znacząca, mówi przewodniczący Związku Piotr Duda. W rozmowie w TVP Info przypomniał, że już wcześniej projekty w tej sprawie zgłaszały Solidarność i prezydent. Przygotowaliśmy projekt obywatelski. 14 grudnia bodajże 2021 roku było pierwsze czytanie. On jest w Komisji Rodziny i mam nadzieję, że i z tego naszego projektu, a także projektu prezydenckiego skorzystamy wspólnie i przygotujemy bardzo dobry projekt. Czy to będzie 43 dla mężczyzn z okresu składkowego, 38 dla kobiet, bo w to wchodzi służba wojskowa i urlopy wychowawcze. Czy będzie, że to minimalny kapitał na poziomie minimalnej emerytury, czy to będzie 120% minimalnej emerytury. To są szczegóły. Najważniejsze, że mamy otwartą tą drogę. PiS proponuje, aby kobiety mogły przejść na emeryturę po przepracowaniu 38 lat, a mężczyźni 43 lat. Jak wynika z najnowszego odcinka serialu dokumentalnego Reset w TVP Info, Bronisław Komorowski jako wykonujący obowiązki głowy państwa i później już jako prezydent pogłębił zbliżenie Polski z Rosją. Podczas wizyty w Warszawie w grudniu 2010 roku ówczesny prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew wyraził nadzieję na stworzenie mechanizmu konsultacji Warszawy z Moskwą w sprawie bezpieczeństwa, co spotkało się z przychylnością rządu Donalda Tuska i prezydenta Komorowskiego. O znaczeniu tego ruchu Kremla mówił współautor serialu Reset, profesor Sławomir Cęckiewicz. Faktycznie Rosja proponowała ustami Miedwiediewa format, w którym wszystko, co Polska zamierzała w ramach Unii Europejskiej i NATO zrobić, żeby to skonsultowała z Federacją Rosyjską. W tym samym czasie, jak wskazują autorzy Resetu, dochodzi do podpisania umów o współpracy między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a Radą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Stronę rosyjską reprezentował wówczas Nikołaj Patruszew, zaufany człowiek Władimira Putina, kojarzony ze zbrodniczymi akcjami rosyjskich służb, w tym zamordowania Anny Politkowskiej i Aleksandry Litwinienki. Co najmniej 2300 osób nie żyje, a 10 tysięcy uważanych jest za zaginione. To bilans gigantycznych powodzi, jakie przeszły przez wschodnią część Libii. Woda zmiotła z powierzchni ziemi nie tylko ludzi, domy, ale i całe dzielnice miasta Derna. Niszczycielski w skutkach żywiołu Wojciech Cegielski. Huragan Daniel, który przeszedł przez Afrykę Północną, spowodował ogromne opady deszczu, a to z kolei doprowadziło do przerwania dwóch niszczających wcześniej tam, w rejonie miasta Derna. Woda wdarła się do miasta i zabierała wszystko, co spotkała na swojej drodze, w tym całe osiedla. Zniszczyła też 4 mosty. Libijskie służby próbują teraz wyciągnąć setki ludzkich ciał z morza. Ratownicy szukają też żywych ludzi pod gruzami setek zawalonych budynków. Miejscowe władze oceniają, że pod wodą mogło znaleźć się nawet ćwierć miasta, a większa jego część pokryta jest teraz błotem. Pochowano już ciała około 700 ofiar, część z nich w masowych grobach. Miejscowe władze twierdzą, że liczba zabitych będzie znacznie większa niż szacowane jest to obecnie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Mamy reprezentację, która daje powody do dumy. Nasi siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. We włoskim Bari biało-czerwoni pokonali Serbów 3-1. Kluczowa dla losów tego spotkania była trzecia partia. Polacy triumfowali w niej 36-34, mówi atakujący Łukasz Kaczmarek. Każdy z nas niejednego takiego seta w swoim życiu już zagrał, także myślę, że to doświadczenie, jakie ma ta reprezentacja i ci zawodnicy tutaj, którzy byli na boisku, na pewno za tym przemawia, że jesteśmy gotowi, żeby rozgrywać takie sety i żeby te sety wygrywać tak, jak to zrobiliśmy. Środkowy Norbert Huber jest przekonany, że po takim meczu Polacy są gotowi, by rywalizować o medale. Na początku trochę klepaliśmy się w Macedonii po plecach, potem tak naprawdę graliśmy z tą Belgią, to okej, była dobra drużyna, ale też się nam postawiła i nie wykorzystaliśmy swoich szans, które mieliśmy. Była teraz trójka, która będzie w kolejnych 2 meczach i rywal też nie odda nam nic za darmo, więc fajne przetarcie. W czwartek w Rzymie półfinał, Polacy zmierzą się ze Słowenią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu stopniowo wzrastające do dużego, z przelotnymi opadami deszczu i burzami lokalnie z gradem, w czasie burz wysokość opadu do 35 mm, no i też porywisty wiatr od 75 do 85 km na godzinę. Temperatury na wschodzie, południu i w centrum kraju od 27 do 30 stopni, poza tym od 20 na Pomorzu do 26 na ziemi lubuskiej i w dolinach górskich do 28 na Dolnym Śląsku. Trzeci Polskiego Radia. Cóż to za rozpiętość temperaturowa, ale szaleństwo. To jest ten falujący front, który wkracza do Polski, pofaluje sobie chwilę, a potem odejdzie. O tym także dzisiaj Państwu powiemy, bo zapowiada się także weekend całkiem. Falowały wczoraj trybuny, przypominamy zwycięstwo polskich siatkarzy. Jesteśmy jedną z 4 najlepszych drużyn w ramach turnieju, no i chcemy więcej. I niech falują dalej. Zaczynamy, pora na Trójkę. Piotr Firan i Radosław Nałęcz. Dzień dobry. When the moon December heading for the city lights, the 975, we shared each other nearer than father, the scent of the lemon drips from your try. Krótko o tym, co przed nami dzisiaj, proszę Państwa, w programie. Surowy wygląd korytarzy, brak komfortowych miejsc do spędzania czasu wolnego i zjedzenia drugiego śniadania. Tak widzieli swoją szkołę licealiści z Tomaszowa Lubelskiego i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Wszyscy pracowaliśmy wspólnie. Uczniowie, którzy brali udział w tym projekcie, sami wybieraliśmy, chcieliśmy dobrać kolorystycznie do szkoły. Rozpakowujemy meble. Przyszły różne kanapy, poduszki, pufy i bardzo cieszymy się z tego, że będzie miejsce relaksu i odpoczynku w naszej szkole. To chwalebne, że nie czekali na dorosłych tak zwanych, tylko sami postanowili zadziałać i stworzyć strefę relaksu i odpoczynku w szkołach. Pytanie, czy to dobry pomysł, czy jednak szkoła powinna być bardziej profilowana do tego, żeby nie do końca było komfortowo i byśmy się skupiali dzięki temu być może na zdobywaniu wiedzy w szkolnych ławach. Państwa zdanie oczywiście mile widziane, 2 2 i 7 3. To był oczywiście niesamowity mecz, mówiliśmy już o tym w serwisie Trójki, będziemy wracać też do tego spotkania. Polscy siatkarze pokonali Serbię. Awansowaliśmy do półfinału i że jesteśmy niesamowicie z tego szczęśliwi. Reprezentacja Serbii. Trzeba sobie zdać sprawę, że to są niesamowicie waleczne charaktery i niesamowite umiejętności. Także spotkaliśmy się naprawdę z bardzo ciężkim rywalem i pokonaliśmy go. Jesteśmy w półfinale. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. To Łukasz Kaczmarek, a my tuż po 7 przeniesiemy się do Rzymu. Tam nasz reporter Jakub Niziński, który był na meczu, opowie o tym, co to były za emocje. A jeżeli Państwo oglądali to spotkanie, to oczywiście też jest szansa i okazja, żeby podzielić się refleksjami, ale też przede wszystkim pogratulować polskim sportowcom. 2 2 i 7 3. Dodajmy nasze motuchy przed półfinałem. Czekamy na Państwa telefony. A tuż przed 8 pan Tałek. Buraka, jak wiadomo, możemy spotkać nie tylko na polu czy w zupie, ale też na ulicy, w samochodzie czy w pociągu. Skąd jednak burak jako burak? To znaczy, dlaczego buraka zwiemy burakiem? No i o warzywach będzie dzisiaj zdecydowanie więcej, bo Francja w czasie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu chce oferować sportowcom w większości dania roślinne i ograniczyć mięso. O tym w korespondencji naszego paryskiego reportera po godzinie 8. 14 minut po godzinie 6 teraz. 19 minut po szóstej, pora na trójkę, a teraz przenosimy się do Tomaszowa Lubelskiego. Tutaj licealiści wyremontowali szkołę, wzięli sprawę w swoje ręce, ponieważ nie do końca podobało im się to, co zostali na miejscu, no i postanowili zająć się sprawą. Sami wymyślili, zaprojektowali i wykonali w szkole specjalną strefę relaksu, taką, jaka im się podoba. Sami też zdobili na to pieniądze z Rządowego Funduszu Młodzieżowego, a z kreatywnymi uczniami rozmawiała Agnieszka Piela z Polskiego Radia Lublin. Zaczęli od spaceru po szkole i obserwacji. Zidentyfikowali problemy w swoim otoczeniu szkolnym, to jest surowy wygląd korytarzy, brak komfortowych miejsc do spędzenia czasu wolnego i spożywania drugiego śniadania. Wymyślili strefę relaksu. Mowa tu o uczniach drugiego LO imienia Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim. To był zwariowany czas, burze mózgów, zacięte dyskusje, mówi przewodnicząca samorządu uczniowskiego Aleksandra Karwańska. Robiliśmy prototypy, kosztorysy, sami pisaliśmy wnioski. Oczywiście pod nadzorem pani Eweliny Spodarek. Udało się, dostaliśmy dofinansowanie i mamy nadzieję, że obecne i przyszłe roczniki będą mogły poczuć się jak w swoim domu u nas w szkole. Projekt rozpoczął się od szkolenia jednej z nauczycielek, która uczyła się w Belgradzie nowej metody w edukacji, design thinking, mówi dyrektor drugiego LO Rafał Spodarek. Generowanie pomysłów, kreatywność, nieszablonowe podejście do tematu. Na bazie tej metody młodzież pracowała, sami chcieli, co najważniejsze. To nie było tak, że zmuszamy ich, ale oni sami chcieli, widać było w frajdę. I jak zaznacza Hania Stefanik, jedna z uczennic biorących udział w projekcie, ograniczał ich tylko budżet. Wszyscy pracowaliśmy wspólnie, uczniowie, którzy brali udział w tym projekcie, sami wybieraliśmy, chcieliśmy dobrać kolorystycznie do szkoły, żeby każdemu odpowiadał kolor i każdy brał czynny udział. Rozpakowujemy meble, które przyszły do szkoły i będą wyposażać korytarze naszej szkoły. Przyszły różne kanapy, poduszki, pufy i bardzo cieszymy się z tego, że będzie miejsce relaksu i odpoczynku w naszej szkole. Uczniowie otrzymali na stworzenie strefy relaksu dotację w wysokości blisko 10 tysięcy złotych w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy i jak zaznaczają, to nie jest ich ostatnie słowo w kwestii innowacyjności w szkole. Z Tomaszowa Lubelskiego, Agnieszka Piela, Polskie Radio Lublin. To od razu inaczej się chce iść do szkoły, tak sobie myślę, że ta szkoła wtedy mniej straszna jest, jeżeli mamy jakiekolwiek obawy. A to raczej przygoda jest ta szkoła, ciekawe, prawda? Ciekawe, kiedy pojawi się jakaś osoba, która jeszcze przyozdobi te meble świeżo zakupione, bo tak zawsze w szkole ktoś taki się znajduje. Przyklei gumę, zacięciem, tak? Tak, z zacięciem, żeby tam jeszcze długopisem albo czymś innym. Ale myślę, że takich inicjatyw jest całkiem sporo, więc jeżeli mają państwo ochotę, proszę się chwalić. 2 dwójki i 7 trójek. Tak, i być może też warto się zastanowić, co jeszcze w szkole powinno być. Właśnie. Czekamy. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment. Przy tobie czuję, że ja u siebie mogłem zmienić ten świat dziś tęsknię. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej, tak. Wszystkim, co zdarzyło się i wyrzuć to za siebie, za siebie. Daj mi znać tak sam na sam i poczuj znów ten zapach traw jak wcześniej. Bo jeszcze czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem.

co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po 6. Przenosimy się na drogi. Tam Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców. Czas na Radio Nawigator Trójki. Dzień dobry. Zaczynamy od ekspresowej 22 w Wielkim Wierznie koło Elbląga. Mamy spore spowolnienie, ale wciąż nie jest to korek. Jeszcze na północy Polski zostańmy. W okolicach Malborka na drodze 22 na trasie Knybawa-Malbork, Malbork-Stare Pole i Gronowo-Elbląskie. Tutaj mamy bardzo duży ruch. Jedziemy miejscami zderzak w zderzak. Tak jest także na od Leźna po Gdańsk w kierunku centrum miasta. Musimy postać. Jest duże natężenie ruchu na Krajowej Siódemce. Na obwodnicy Trójmiasta, na ekspresowej części Siódemki przed miejscowością Krępiec też mamy duży ruch i tu już utworzył się 1,5-kilometrowy korek. Na pozostałej części obwodnicy Trójmiasta ruch jest płynny. Sprawdźmy teraz to, co dzieje się w okolicach Bydgoszczy, a tutaj ekspresowa piątka, ekspresowa dziesiątka czy krajowa dziesiątka świecą się na zielono. To oznacza, że ruch jest płynny i jedziemy bez większych przeszkód, czego nie można powiedzieć już o ekspresowej ósemce w Warszawie, bo na Żeraniu mamy już korek w stronę Poznania. Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość. Czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że po 15 września Polska utrzyma całkowity zakaz przywozu ukraińskiego zboża. W wystąpieniu zaznaczył, że w tej sprawie decyzję podjęła już Rada Ministrów. Embargo będzie dalej obowiązywać. Nie pozwolimy, aby ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś. Interesy polskich rolników, polskiej wsi są dla nas najważniejsze, dodał premier. Unijne embargo na wjazd 4 ukraińskich zbóż na rynek 5 przyfrontowych krajów wygasa 15 września. Ukraiński atak powietrzny wywołał nad ranem pożar w stoczni w Sewastopolu na okupowanym przez Rosję Krymie, poinformował Reuters, powołując się na gubernatora tego miasta z nadania Moskwy. Jak podała agencja, ranne zostały co najmniej 24 osoby. W Sewastopolu znajduje się m.in. główna baza i dowództwo rosyjskiej floty czarnomorskiej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński przyznał złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis Polskiemu Teatrowi Tańca w Poznaniu. Placówka została wyróżniona z okazji jubileuszu 50-lecia działania. Medal wręczono wieczorem. To był skrót serwisu Trójki. Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski, taka reprezentacja to reprezentacja. Takich zwycięstw chcemy. To prawda, choć to nie był spacerek. Nasi siatkarze po bardzo zaciętym spotkaniu 3-1 pokonali Serbów w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Pierwszego seta w Bari na przewagi do 26 wygrali Serbowie, drugiego biało-czerwoni łatwo do 15 i gdy wydawało się, że pójdzie już jak z płatka, w trzecim doszło do thrillera trwającego ponad 40 minut i w którym rozegrano aż 70 punktów. 36-34 zwyciężyli nasi i tak tę partię skomentował atakujący reprezentacji Polski Łukasz Kaczmarek. Każdy z nas niejednego takiego seta w swoim życiu już zagrał, także myślę, że to doświadczenie, jakie ma ta reprezentacja i ci zawodnicy tutaj, którzy byli na boisku, na pewno za tym przemawia, że jesteśmy gotowi, żeby rozgrywać takie sety i żeby te sety wygrywać tak, jak to zrobiliśmy. Każdy z nas tutaj bardzo dobrze się zna i każdy wie, że może w końcówce na siebie liczyć i że każdy z nas może w tej końcówce wziąć odpowiedzialność na swoje barki. Mówił Łukasz Kaczmarek. Doprecyzujmy, że w czwartym secie podopieczni Nikoli Grbicia zwyciężyli do 17 i mogli się cieszyć z awansu do półfinału. Tu ich przeciwnikami będą Słoweńcy. Ci, w co trudno uwierzyć, ogrywali nas na 4 poprzednich turniejach o Mistrzostwo Europy. Czas na rewanż. Wczoraj w półfinale poza nami zameldowali się także Włosi po 5-setowej batalii przeciwko Holendrom. Ze spraw piłkarskich już są pierwsze efekty dymisji Hansiego Flicka z funkcji selekcjonera reprezentacji Niemiec. Die Mannschaft po 5 meczach bez zwycięstwa wygrała w Dortmundzie 2-1 z Francuzami. Trzeba jednak przyznać, że wicemistrzowie świata nie wystawili najmocniejszych najmocniejszego składu grali m.in. bez Kyliana Mbappé. Niemców poprowadził wczoraj tymczasowo dyrektor sportowy tamtejszej federacji Rudi Völler. To było spotkanie towarzyskie, a na wielu stadionach kopano punkty kwalifikacji do Euro. Włosi wymęczyli 2-1 z Ukrainą, Szwedzi dość zaskakująco 1-3 ulegli Austriakom, Hiszpanie 6-0 rozbili Cypr, Belgowie 5-0 Estonię. Z kolei nasi młodzi piłkarze, ci z kadry U21, pokonali w Tallinie Estonię 1-0 i po dwóch kolejkach eliminacji Mistrzostw Europy mają komplet punktów. Kilka dni temu grali w Płocku Kosowo 3-0. Gorsze wiadomości dotarły z San Diego, mekki surferów nad Pacyfikiem w Kalifornii. Można tu było spotkać z deską pod pachą, a potem na falach na przykład Ediego Vedera, i to jeszcze zanim został wokalistą Pearl Jam. Magdalinet też może już oddać się tej euforycznej aktywności. Niestety 2-6 i 6-7 przegrała w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA z Ukrainką Martą Kostiuk. Na kolejny serwis sportowy zapraszam za 2 godziny. Na północnym zachodzie dzisiaj wyraźnie niższa temperatura i tam więcej chmur, także burzowych, zagrzmi i popada także na Pomorzu, na Kujawach i gdzieniegdzie na Opolszczyźnie. Temperatura na wschodzie, południu i w centrum od 27 do 30 stopni, poza tym od 21 na Pomorzu do 28 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny. Jeszcze przeniesiemy się do Bari, gdzie będzie, jest właściwie cały czas Jakub Niziński, który opowie o tych emocjach związanych oczywiście z wygraną wczorajszą. Były wielkie, a były rzeczywiście wielkie, bo wydawało się, tak się mówiło, że to będzie spacerek, że to będzie łatwa wygrana naszych siatkarzy, bo Serbowie to już nie ci sami Serbowie, co przed laty, ale wczoraj nam się mocno postawili. No jeszcze najlepsze przed nami, tak jak zaśpiewał tak. Marcin Rozynek. Idziemy po złoto. Tak jest. Czasami myślę, że jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. Trzeci Polskiego Radia. Zerknijmy, proszę Państwa, co przynosi dzień. Zaglądamy na strony Polskiego Radia. Port Gdańsk podpisał list intencyjny o współpracy z portem Saloniki. Porozumienie ma pozwolić stronom na rozwój, wymianę doświadczeń, a także otworzyć nowe możliwości dla transportu ładunków między krajami w ramach Via Carpati. To kluczowy korytarz z północy na południe. Jak ta trasa będzie przebiegać, to te informacje znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Zostańmy w takim razie na łamach portalu polskieradio24.pl. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 8 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, zajmującej się nielegalnym handlem bronią palną. W trakcie czynności przyjęto 268 jednostek broni palnej, ponad 20 elementów broni palnej i kilkaset sztuk amunicji. Więcej Polskie Radio 24. Temat migracji rozpala Europę. Szef MSZ Francji Gérard Darmanin zapowiedział podwojenie jednostek do

dzisiaj, ewentualnie odrobinę jutro, mogą to być anomalie pogodowe, ale weekend zapowiada się słoneczny i mamy dla Państwa także drugą dobrą informację, czyli Warsaw Jumping na Służewcu. Rozpoczyna się już jutro wrześniowe święto jeździeckie. No i to wydarzenie połączy olimpijskie skoki przez przeszkody z eleganckim paraujeżdżaniem, dynamizmem gonitw oraz podbijającym serca dzieci i młodzieży zawodami Hobby Horse. Punktem kulminacyjnym będzie finał Europejskiego Pucharu Narodów z udziałem Polaków. Warto dodać, że do Warszawy przyjedzie blisko setka zawodników ze Starego Kontynentu i przeszło 200 koni, aby rywalizować w kilkunastu konkursach międzynarodowych. Mówimy o tym nie bez powodu, bo mamy dla Państwa trzy podwójne zaproszenia. Akurat mamy na jutro, a jutro 14 dzień września. Wystarczy do nas zadzwonić. 2 2 i 7 3. Nieba sypnie się grosz. bujaliśmy sobie w obłokach. Perfekt, pora na trójkę za 6 minut 7. Dzisiaj 13 dzień września, jest to 256 dzień 2023 roku. No i dzisiaj między innymi Aleksander, Aureliusz, Eugenia, Litoriusz, Julian, Maria, ale też Jan obchodzą swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego, a że Janów jest sporo. Mój tata ma na imię Jan, to też mam tutaj taką osobistą potrzebę przekazania tych życzeń. No to proszę Państwa, skoro Jan ma imieniny, no to nie pozostało nic innego, jak zaproponować Państwu zabawę. Kiedy Jan ma imieniny, wtedy tutaj trzy kropki i kończymy. Można zrymować, ewentualnie odnieść się do pogody albo do osobowości Jana, którego Państwo znają. Dwie dwójki i siedem trójek tutaj czekamy. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. No proszę Państwa, od razu kreatywność, telefon się rozdzwonił. Na razie krótko. Kiedy Jan ma urodziny, wtedy cieszą się dziewczyny. I my mamy też zadowolone miny. Chłopaki też się cieszą w takim razie. A dzisiaj dzień całowania chłopaka w usta. To trzeba o tym pamiętać. Można to połączyć w rymowankę. Proszę Państwa, więcej mam nadzieję, że po serwisie po godzinie 7:00 to nastąpi za mniej więcej 2 minuty. Zapraszamy do reklamy.